ateşle doğarken rüzgarla savrulduk. Bir Eylül yağmuru yağarken ayrıldık. Ufukta gözümüz kanalılar, özümüz bir beden gibi iken neydik, ne olduk? Gelen yol, giden yol, halımı bilen yol, çaresiz yalnızı derdini bölen yol, gelen yol, giden yol, halımı bilen yol, çaresiz yalnızı derdini bölen. Yıllarda şimdi her birimiz riyakar, kollarda kırıldı kanadı, bitmedi inadım sevdiğim. Gel artık gözüm yollarda, gelen yol, giden yol, halımı bilen yol, çaresiz yalnızı derdi bölen yol. Gelen yol, giden yol, halımı bilen yol, çaresiz yalnızım derdim.